न अपना कोई प्राण है ना, हमारा अपना कोई स्वर नहीं है, अपना कोई संगीत नहीं है, खाली है दिल, पोल है, पोल है हमारा दिल जो है वो पोल है, पोल हमारा हृदय खाली है, उसमें दूसरी कोई चीज नहीं है। नारायण कहो, जब भगवान देखते हैं कि इसका दिल खाली है तो उसमें अपने प्राण भर देते हैं, अपने स्वर भर देते हैं, अपने संगीत भर देते हैं, अपना अधरामृत भर देते हैं। लेकिन जिसके दिल में कोई दूसरी चीज पहले से भरी हो है ना, उसमें भगवान कैसे अपने प्राण भरें, कैसे अपने स्वर भरें, कैसे अपना संगीत भरें, कैसे अपना राग भरें। राग भरा जाता है ना बांसुरी में, तो राग भरा जाता है, तो बांसुरी में राग कहां से आया? बोले भगवान का राग ही राग, भगवान का स्वर ही स्वर है ना, अपना कुछ नहीं। तो भगवान प्रकट कब होते हैं? जब अपना कुछ नहीं, हृदय हृदय बिल्कुल रिक्त, रिक्त करके हृदय को, संसार की वस्तुओं को हटा करके भगवान को पुकारो, देखो भगवान तुम्हारे हृदय में आते हैं। बोले भाई फिर भी हमने बहुत प्रयत्न किया, रिक्त मतयो यतयो पिदेव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो पिदेव यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। हाँ, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अब देखो, कीर्तिमान शीघ्रमेव आविर्भवति, सच्चे हृदय से भगवान का कीर्तन करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमको वो राम राम का कीर्तन करते थे विष्णु दिगंबर जी, बहुत अच्छा लगता था। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम फिर भी भगवान नहीं आते हैं। बोले तो फल बल कल्प ये अपराध है, फल बल कल्प अपराध है, माने जो भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में कीर्तन करने पर भी नहीं हो रहा है, इससे मालूम होता है कि हमसे कोई न कोई अपराध हो रहा है, हमारे प्रेम में कुछ कमी है, राधा अपगत है। अपराध शब्द का अर्थ क्या है? अपगता राधा यस्मात्, जहां राधा न हो सो ही अपराध है। ये चैतन्य चंद्रोदय नाम का एक नाटक है संस्कृत में, उसमें ये प्रसंग बहुत बढ़िया ढंग से आया है। एक दिन श्याम सुंदर ने सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके कहा कि आज गोपियों से छेड़छाड़ की जाए, रोको इनको। कैसे रोका जाए? बोले जब ये वन में आती हैं और फूल चुनती हैं तो इनसे कहा जाए कि तुम लोग हमारे वृंदावन में से फूल क्यों चुनती हो? सब ग्वालों ने घेर लिया ग्वालिनों को और बोले कि तुम लोग ये फूल क्यों चुन रही हो? तो बोली पशुपति की आराधना करने के लिए। पशुपति तो आप जानते हैं ना। तो ग्वालों ने कहा कि तुम लोग किस झूठ मूठ पशुपति की आराधना करने जाती हो? हमारा जो मित्र है नंद नंदन है, ये इतने पशुओं का मालिक है, क्या ये पशुपति नहीं है? तो ग्वालिनी ने कहा, ललिता ने कहा कि ऐसे क्यों नहीं कहते कि जस्य एते वयम पशवः, जिसके पशु हम लोग हैं। मधुमंगल बोला, ठीक सखी ठीक, हम पशु बनने को तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे सखा को पशुपति मान करके इसकी पूजा करो। बोले देखो, ज्यादा गड़बड़ मत करो, छेड़छाड़ हमसे मत करो, हमको फूल चुनने दो, हमें भगवान की पूजा करनी है। बोले तुम लोग अपराधिनी हो। गोपियां बोली कि कैसे अपराधिनी कैसे? तो बोले हमारे वन में तुम फूल तोड़ रही हो, हमारा ये उद्यान है, हमारा वन है, हमारे सखा कृष्ण का है। बोले कि न कृष्ण का है न कृष्ण के बाप का है, ये तो हमारी राधा रानी का है। तो ग्वालों ने कहा कि तुम लोग फूल भी तोड़ती हो और अपराध भी करती हो। तो गोपियों ने कहा कि अच्छा, तुम ही लोग ये निर्णय दो कि अपराध हमारे पक्ष में है कि अपराध तुम्हारे पक्ष में है। और इसका क्या अर्थ हुआ सखी? तो अपगता राधा जस्मात स अपराधा, जिस पक्ष में राधा रानी न हो वो अपराध पक्ष हुआ, और हमारे पक्ष में राधा रानी है तो हम अपराधी नहीं कहते। राधा हमारे पक्ष में है, तुम लोग अपराध हो और हम लोग तो अपने स्वामिनी के बगीचे में पुष्प चयन कर रहे हैं, तो कोई न कोई अपराध है। इसी बात को शास्त्र में कहते हैं कि राधा रानी को छोड़कर भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। राधा दासम उपास्य यः प्रयतते गोविंद संगातया स्वयं पूर्ण सुधा रुते परिचयम राकाम बिना काम क्षति। आराधना का भाव अगर हृदय में हो गए, दिल में बैठी हो राधा, और फिर भगवान का नाम लेके पुकारो, कीर्तन करो, है ना, तो क्या होगा? तो भगवान कहेंगे बस इशारा तुम्हारा समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? तो इसके दिल में हमारी प्यारी जी बैठी है और उन्होंने इससे कहा है कि श्याम सुंदर को बुला के ले आओ, सो ये हमको बुला रहा है, सब तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। सब तीन से माना शीघ्र आविर्भवती। ये कीर्तन महाराज सारे अपराधों को दूर करने वाला। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त का वो शीशा जिसमें भगवान का दर्शन होता है, उसको ये कीर्तन स्वच्छ निर्मल बनाता है। ये जो संसार की घोर दावाग्नि लगी हुई है, इसको बुझा देता है, सारे दुख मिटा देता है। और श्रेय, श्रेय की जो कुमुदनी है, उसके लिए ये छिटकी हुई चांदनी है। और ब्रह्म विद्या रूप जो बहु है, उसका ये जीवन धन है, सुखी करता है उसको, उसमें प्राण संचार कर देता है, उसको सुख देता है। आनंद रूपी समुद्र जो है, वो भगवान नाम संकीर्तन से छलकने लगता है, उसमें ज्वार आ जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, तत्व ज्ञान भी हो और आनंद का समुद्र भी हो, लेकिन शांत पड़ा हो। और जब संकीर्तन आएगा तब वो छलकेगा। पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्णामृत का आस्वादन होगा। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म भाव में स्नान कराने वाला ये कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये संकीर्तन सर्वात्म भाव में स्नपन कराने वाला है। ऐसा आनंद आता है। जब तक आनंद का आविर्भाव नहीं हो कीर्तन में, आंख से दो बूंद आंसू भी आना चाहिए, बोला शरीर में थोड़ा रोमांच भी होना चाहिए, कंठ गदगद होना चाहिए, हृदय में द्रवता आनी चाहिए, नहीं तो प्रतिबंध है। तदाक्षमतारम हृदय अम्बतेदम, वो दिल नहीं है, वो तो पत्थर है। बेटी के लिए रोना आता है, बेटी के लिए रोना आता है, पैसे के लिए रोना आता है, रिश्तेदार नातेदार के लिए रोना आता है, शरीर के लिए रोना आता है, और भगवान के लिए दो बूंद आंसू नहीं आते हैं आंख से। ये जीवन है, विडंबना है। जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता नहीं है, उसका जीवन कहीं न कहीं संसारी पदार्थ में आसक्त है। कीर्तन माने, हाँ कीर्तन माने जोर जोर से भगवान का नाम ले करके उच्चारण करें, कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे गोविंद माधव। देखो गजराज ने गोविंद नाम का उच्चारण किया था, सुगो कहते भगवान पहुंच गए हो, चल पड़े और बिंद तो रास्ते में मिला, है ना, ऐसा कहते हैं ना। गजराज ने गोविंद कह के पुकारा तो गो शब्द तो सुना उन्होंने बैकुंठ में, और खड़ाओ उधर फेंका, लक्ष्मी को उधर झटका, गरुड़ को वो झटका दिया, और महाराज बिंद मिला आधे रास्ते से ज्यादा पार करने पर। द्रौपदी ने पुकारा गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। ये भगवान के आविर्भाव का हेतु, आविर्भाव का हेतु ये है, ये ही है भगवान। प्रतिबंध रहित होकर के उसको पुकारो, उससे कहो कि हे प्रभु प्रकट हो जाओ। स्वकीर्तिमान शीघ्रम एव आविर्भवति, वो भगवान शीघ्र ही प्रकट होता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणतः स्मरन्ति नन्दन्ति वदन्ति। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणतः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भगवान के चरणारविंद का साक्षात दर्शन होता है, इन्हीं आंखों से दर्शन होता है। आप इस बात पर विश्वास करें, जो चीज मन की आंख से दिख सकती है, आंख बंद करके मन में हम जिसका दर्शन कर सकते हैं, वो चीज इन आंखों से बाहर भी दिख सकती है। क्यों? इन आंखों से भी ये चाम के पने जो पर्दे हैं ना, ये नहीं देखते हैं, इनके भीतर बैठा हुआ मन ही देखता है। तो जिस संस्कार से संस्कृत होकर के मन भीतर देख सकता है, उस संस्कार से संस्कृत होकर के मन, है ना, चश्मे के बाहर भी देख सकता है। बिना चश्मे के अगर आंख से दिखता है तो चश्मा लगाने पर भी दिखेगा। ये आंख की जो पुतली उतली है ना, ये तो चश्मे सरी की है, इनका कुछ सत्व महत्व नहीं है। मन में अगर भगवान भर गया तो बाहर के जीवन में भी भगवान भर जाता है और प्रकट होता है। अब ये बात दूसरी है कि मैं बौरी ढूंढने चली और रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। मैं बौरी ढूंढने चली रही किनारे बैठ, कहीं अच्छी तरह मिल गई, कहीं सुंदरता मिल गई, है ना, कहीं गुण मिल गया, कहीं रूप मिल गया, कहीं गुण मिल गया, कहीं भोजन मिल गया, कहीं धन मिल गया, है ना, और सराय में ही फंस गए। मंजिले मकसूद को, जहां पहुंचना था उसको भूल गए। तो ये बात दूसरी है, नहीं तो भाई कीर्ति माना। अब दूसरी बात ये है कि भाई भक्त के जीवन में प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। अब एक देखो, ये दूसरा पक्ष आपको सुनाता हूं। भक्त के जीवन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, जो भगवान का हो गया, और भगवान का होने के लिए कुछ अक्षत, कुछ और पैसा हाथ में रख के संकल्प करने की तो जरूरत पड़ती नहीं, और अपना दृढ़ निश्चय ही चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान के हैं हम प्रवास में, मैं तुम्हारा हूं, ये निश्चय दृढ़, ये निश्चय दृढ़ चाहिए। नारायण कहो हम तुम्हारे हैं तो बचाने का पहले है ना। कोई भी लड़की जब किसी राजा के पास ये खबर भेज देती थी कि मैंने तुम्हारा वरण कर लिया है ना, तो अब दूसरा कोई उसको न ले जाए, उसका बाप भी उसका विवाह दूसरे से न कर सके, वो तो हमारे पास आनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी उस राजा पर होती थी। लड़की पर नहीं कि घर में से निकल के लड़की जाए उनके पास, जिसको वरण किया गया उसकी जिम्मेवारी होती थी, और वो तो बस चुपचाप घर में से एक बार खबर भेज के बेफिकर निश्चिंत, और सारी जिम्मेवारी भगवान पर। यही हमारे ये जब अभी राजपूत लोग जब राजा थे ना, जब तक यही पद्धति थी, वो एक पान का बीड़ा, एक सुपारी, एक इलायची, लिखी हुई चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ते, भेज दिया। अब वो चाहे फौज सजा के उनको आना पड़े, चाहे किसी दूसरे दुश्मन से लड़ाई करनी पड़े है ना, चाहे माँ बाप को हराना पड़े, लेकिन ले जाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर। ये आत्मार्पितश्च रुक्मिणी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया ये बात है। माँ वीर भाग मभिमर्षत चैद्य आरा, अब मैं तुम्हारा भाग बन गई है ना, अब शेर के भाग को कहीं गीदड़ न ले जाए, हाँ इसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। तो बोले भाई भक्त जब भगवान का हो गया, उनको अर्पित कर दिया, तो अब कोई रुकावट ऐसी बड़ी आ गई जो भगवान के मिलने में बाधा डालती है, तो ये तो फिर मेरी हंसी नहीं, तेरी हंसी है। अपने ही कर्म से जो उतरेंगे पार, तो फिर हम करतार, करतार तुम काहे के। तो बोले कि हाँ, जो सच्चा भक्त हो जाता है उसके जीवन में प्रारब्ध से रुकावट नहीं आती है, पूर्व जन्म के जो कर्म है ना वो भगवान के पास जाने में नहीं रोक सकते, इस जन्म के कर्म भी नहीं रोक सकते। एक बार प्रेम का निश्चय हो जाने पर फिर गाली भी दो तो वो गाली भी रुकावट नहीं डाल सकते हैं, मन भगवान का भी कोई अपराध नहीं होता। अपना नन्हा सा बच्चा हो और कभी बाप की मूछ पकड़ के खींचने लग जाए, तो उसके बाप ये थोड़ी कहेगा कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। और संसार में देखो बेटे इतना इतना अपराध करते हैं, लेकिन बापों की ममता बनी रहती है कि ये बेटा तो आखिर मेरा ही है ना। अभी हमको थोड़े दिनों की बात है मालूम, अहमदाबाद में एक सिंधी सज्जन थे, उनका बेटा चोर हो गया, चोर हो गया तो घर से निकाल दिया उन्होंने, चोर हो गया तो घर से निकाल दिया, जगह जगह चोरी करे पकड़ा जाए तो घर से निकाल दिया, निकाल दिया तो आया बंबई में वो लड़का, और यहाँ आके उसने चोरी की और पकड़ लिया पुलिस ने। जब पुलिस पकड़ के उसको ले गई और खबर पहुंची अहमदाबाद, तो महाराज वो दौड़ा हुआ आया। अब ये नहीं कि हमने तो घर से निकाल दिया और हमने उसको छोड़ दिया, बोले भाई कुछ भी हो आखिर बेटा तो हमारा है ना, है ना, आखिर बेटा तो हमारा है, उसको छुड़ाने का उपाय करना चाहिए। एक आध गलत मुकदमा चला, वो बार बार बार बार आता, बार बार आता, अमुक मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा आए है ना, अमुक युक्ति करने से छूट जाएगा, अमुक की गवाही होनी चाहिए, वो सब योजना बनाता, हजारों रुपए खर्चते छुड़ाने के लिए। नारायण का तो संसारी लोग अपने बेटे से जब इतना प्रेम करते हैं कि उसके चोर हो जाने पर, व्यभिचारी हो जाने पर, पतित हो जाने पर है, पतित हो जाने पर नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान है ना, साहब होत सरोख सेवक के अपराध सुन, अपने देखे दोष सपने रामन उर धरे। एक बार भगवान का होने के बाद अगर उसने भगवान को गाली भी दी तो भगवान ने यही कहा, ये प्रेम से गाली दे रहा है, इसकी गाली में भी प्रेम है। भक्तों का अपराध करे तो भगवान उसकी ओर से जाकर खुद माफी मांगते हैं कि तुम भी हमारे भक्त हो, ये भी हमारा भक्त है, इसने तुम्हारा अपराध किया, तुम क्षमा करना, है ना, है तो नालायक लेकिन हमारी संतान है। भगवान एक बार मान करके अपना, है ना, फिर उसको पराया नहीं मानते हैं। ये भगवान का शील स्वभाव। सब बोले फिर ये कीर्तन करता है इतने प्रेम से, और इसको मिलते क्यों नहीं हो, शीघ्र में वावर बड़ी। बोले भगवान के मन में कुछ ऐसी रहती है कि इसके हृदय में छिपा हुआ जो प्रेम है उसको प्रकट करें, तो प्रारब्ध विघ्न नहीं डालती है। भगवान ही कोई कोई ऐसी छेड़छाड़ बीच में कर दिया करते हैं, अपनी ओर से भगवान ऐसी छेड़छाड़ कर देते हैं, थोड़ा छिप जाते हैं, है ना, थोड़ी उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा विरह उत्पन्न कर देते हैं, देखते हैं कि हमारे विरह में ये कैसे रहता है, हमसे दुमुख होकर कैसे रहता है, कहीं फंसा भी देते हैं, है ना। तब देखो दूसरे से फंसने के फिर जब लौटता है तब कहते हैं कि देखो बच्चों तुमको हमारे बड़े अनन्य प्रेमी बनते थे, कैसे फंस गए दुनिया में, हैं? दोनों में खूब प्रेम की तब बातचीत होती है, कैसे फंसे बेटा, है ना, पहले तो कहते थे हम तुम्हारी ओर छोड़ के किसी को देखेंगे ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं लेंगे, है ना, किसी से रिश्ते ही नहीं जोड़ेंगे, हाँ, ये कैसे फंसे। तो बोले ये तुम्हारी सब लीला है भगवान, है ना, जैसे नचाओ वैसे नाचना पड़ता है। बड़े प्रेम से दोनों फिर बात करते हैं। तो सकीर्ति माना शीघ्र आविर्भवती, अगर भक्त के जीवन में कोई रुकावट कोई प्रतिबंध कोई अड़चन आता है तो वो पुण्य के कारण नहीं है, पाप के कारण नहीं है, पूर्व जन्म इस जन्म के कर्म के कारण नहीं है, भगवान के अपराध के कारण नहीं है, संत के अपराध के कारण नहीं है, बोला तब उस वैराग्य की कमी के कारण नहीं है, तब भगवान उसके साथ तरह तरह के खेल रचा करके, है ना, कभी उसका मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं, उसके पीठ की तरफ खड़े हो जाते हैं, है ना, कभी खुद ही उसकी ओर पीठ करके दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, है? और फिर लिली करके चिढ़ाते हैं, क्यों बेटा। तो ये भक्त और भगवान की जो क्रीड़ा है वो हमेशा चलती रहती है। ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें भगवान विमुख हो गए, क्या भगवान की कृपा नहीं है, कि भगवान का प्रेम नहीं है, कि भगवान दूर चले गए, हैं? कि भगवान हमारे पुकारने पर भी आते नहीं है, गला फट गया पुकारते पुकारते, हैं? पर आए नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान तो करुणा के समुद्र हैं, प्रेम के खजाने हैं, अपने आश्रित के लिए वात्सल्य जलनिधि है। भगवान की दृष्टि में न कोई गुण गुण है न दोष दोष है, भगवान की दृष्टि कितनी विचित्र है कितनी अद्भुत है। तो शीघ्र में वह आविर्भवती, प्रेम से जब कोई कीर्तन करता है तो भगवान शीघ्र प्रकट होते हैं, अब वहीं से वहीं प्रकट हो गए, आते नहीं। और अनुभव है भक्तान बोले हुए वो तो प्रकट हो गए, और भक्त को मालूम ही न पड़े, तो बोले नहीं भक्त को खूब मालूम कराते हैं, मार मार के मालूम कराते हैं, मैं आया हूँ, बोला अनुभव है जो भक्ता, वो प्यार से भी मालूम कराते हैं, दुलार से भी मालूम कराते हैं, है ना, टंकड़ी फेंक के भी मालूम कराते हैं, नूपुर से भी मालूम कराते हैं, नखक्षत से भी मालूम कराते हैं, दंतक्षत से भी मालूम, दांत से भी काट लेते हैं, उंगली से भी, है ना, उंगली से भी छेड़छाड़ कर देते हैं। ये हमारे एक सज्जन है ना, यहाँ कथा में बैठे हैं, वो कहते थे कि एक दिन मैंने भगवान के मुंह में ग्रास डाला मन ही मन, है, तो महाराज काट लिया उन्होंने, हमारी उंगली काट ली, है ना। तो अब देखो ना कैसी बढ़िया बात है, तो वो कभी काट भी लेते हैं, कभी चिकोटी भी काटते हैं, कभी दांत से भी काटते हैं, कभी चपक भी लगा देते हैं, कभी बाल भी खींच लेते हैं, कभी छिप भी जाते हैं, कभी कभी दूसरे रास्ते भेज देते हैं, है ना। जब भटकता है, जब भटकता है तब कहते हैं कि कहो बेटा बड़े ज्ञानी बनते थे, अब कहाँ भटक के जा रहे हो। तो ये सब भगवान की और भक्त की बड़ी अद्भुत लीला होती है। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाऊंगा। सत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। जब भगवान का कीर्तन किया जाता है तब वे शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपना अनुभव कराते हैं। कीर्तिमान का अर्थ है कि संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की लीला का संकीर्तन, भगवान के गुण का संकीर्तन, भगवान के रूप का संकीर्तन, भगवान के स्वरूप का संकीर्तन, ये संकीर्तन का ढंग अलग अलग होता है। श्रीमद् भागवत में यजामिल के प्रसंग में जहां संकीर्तन आया है ना, वहां ये श्लोक है, संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना। जब हम बृहदारण्यक उपनिषद लेकर के और अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाहज्यम इसका प्रवचन करने लगते हैं तो वो प्रवचन कीर्तन है। किसका कीर्तन है? वो भगवान के तत्व का, भगवान के स्वरूप का कीर्तन है। और जब हम कहते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, परम दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आश्रित वात्सल्य जलधि हैं, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण निलय हैं, प्रेम परवश हैं, ये क्या है? ये भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन है। और वो कोटि कंदर्प दर्प दलन है, सौंदर्य माधुर्य के निधान है, उनके अंग अंग में छलकती हुई छवि है, तो ये उनके रूप का कीर्तन है। कैसे प्रेम भरे नेत्र, अनुग्रह भरी भौहें, उन्नत ललाट, विशाल उभरा हुआ वक्षस्थल, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड, त्रिवली वलित उदर, ये सब क्या? मंद मंद मुस्कान, ये क्या है कि ये भगवान के रूप सौंदर्य का कीर्तन है, ये भी कीर्तन है बोला। और जब कहते हैं कि देखो कैसा कटाक्ष निक्षेप कर रहे हैं, हैं? कैसी आंख तिरछी करके और प्रेम भरी आंख से गोपी की ओर देख रहे हैं, ये क्या है, ये चेष्टा का कीर्तन है, भगवान की चेष्टा है। जो शरीर ही में रहती है ना वो शरीर, तो देखो एक हाथ ग्वाले के कंधे पर रख के, सुबल के कंधे पर बायां हाथ और दाहिने हाथ में कमल लेके नचा रहे हैं, ये क्या है, ये लीला है, ठुमुक ठुमुक के नाच रहे हैं, ये लीला है, रास है, ये लीला है, ये लीला कीर्तन है। तो भगवान के तत्व स्वरूप का कीर्तन, उनके गुणानुवाद का कीर्तन, उनकी महिमा का कीर्तन, जाके रोम रोम ब्रह्मंडा महात्म्य, ये महात्म्य का कीर्तन है। तो ये सब कीर्तन करते करते समझो भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का भी कीर्तन। तो नाम प्रारंभ से अपना काम करता है, ये विचित्रता नाम की यही है कि वो प्रारंभिक से प्रारंभिक भक्त हो तो जैसे किसी वैद्य की दवा विरेचन से प्रारंभ हो ना, मैं पेट को साफ करे और उसके बाद शरीर के रोग को मिटावे, तो पेट को साफ करने से जो दवा प्रारंभ होती है वो समझो मौलिक मौलिक दवा है, क्योंकि रोगों की जड़ पेट में रहती है। तो ये जो जीवों का संसार में फंसना है ये पाप के कारण है। तो जो औषधि, जो साधन, जो भजन पाप निवृत्ति से प्रारंभ होता है वो मौलिक साधन होता है। ये विरेचन है, जो पाप भर गए हैं अपने मन में अपने जीवन में उनको निकाल देना। तो ये नाम संकीर्तन जो है ये वज्रम पाप मही भृताम भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसः दिग्मांशु बिंबोदयः। ये पंडित राज जगन्नाथ का श्लोक है, जिन्होंने गंगा लहरी लिखी है ना, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाय किमपि तन् मैश्वर्यम लीला जनित जगत खंड परसो। अद्भुत है गंगा लहरी, अद्भुत है ना। रस गंगाधर, जिनका रीति ग्रंथ है रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, वो कहते हैं ये भगवान का नाम क्या है, बोले वज्रम पाप मही भृताम, पाप रूपी पहाड़ों के लिए ये वज्र है। भव गदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, भव रोग के उदय के लिए ये सिद्ध चमत्कारी औषध है, राम बाण औषध। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसः दिग्मांशु बिंबोदयः, मिथ्या ज्ञान रूप रात्रि के विशाल अंधकार के लिए ये प्रखर सूर्य मंडल का उदय है ये भगवान नाम। नारायण नारायण नारायण, ऐसा ये भगवान का नाम। तो ये संकीर्तन व्यास पद्धति से, व्यास पद्धति से आसन पर बैठ के ग्रंथ सामने लेके ये हम लोग जो करते हैं ना, ये व्यास पद्धति से ये स्वरूप संकीर्तन, सद्गुण संकीर्तन, महात्म्य संकीर्तन, रूप संकीर्तन, लीला संकीर्तन है और नाम संकीर्तन भी है। और जहां बाजा गाजा लेके स्वर से ताल से है ना खड़े होके बैठ के वीणा से ओ करताल, करताल से जो संकीर्तन करते हैं वो नारदीय संकीर्तन। और ये जो उछल कूद के करते हैं ये है ना, बड़े जोर से चिल्लाते हैं, गर्जना करते हैं, उछलते हैं, हैं? ये मारुति संकीर्तन, ये हनुमान जी का मारुति संकीर्तन है, बोला मारुति पद्धति है ये। ये चाहे मारुति पद्धति से करो, चाहे व्यास पद्धति से करो, चाहे नारद पद्धति से करो, जब भगवान का कीर्तन किया जाता है तब ये संसार की याद दिलाने वाले जो पाप हैं वे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहली बात ये कि पाप नष्ट होते हैं, और पाप नष्ट होने की पहचान क्या है कि जब भगवान की याद अधिक आने लग जाए, जैसे स्त्री की, पुत्र की, मित्र की, धन की, जैसे बारंबार याद शरीर में आती रहती है मन में, वैसे जब भगवान की याद आने लगे तो समझो कि अब पाप ने विरेचन का काम जो है, है ना, अब ये भगवान नाम कीर्तन ने विरेचन का काम कर दिया। ये मलवार मलवार हो गया, मल का वारण हो गया, है ना। ये भोगवार, कीटवार, मलवार, ये साधुओं में वो हैं, क्या नाम, उप संप्रदाय जैसे होते हैं ना, सन्यासियों में ही, सन्यासियों में ही आनंदवार, भोगवार, कीटवार, मलवार, अच्छा ऐसे भेद होते हैं, वारण करने वाला। अब ये मलवार हो गया समझो, उसके बाद भगवान का स्मरण आया, तो स्मरण कैसा कि बारंबार भाव हो जाए कि ये भगवान है। आदर भवती को देखो, बारंबार हृदय में चम चम चमक जाए, जैसे कहीं से ठुमकता हुआ आया और निकल गया ऐसे, कहीं से आके बांसुरी की एक फूंक मारी और फिर गायब, ये स्मरण होता है। फिर बाहर भाव बनने लगता है, कहीं देखा मोर नाच रहा है, तो ये भाव हुआ कि हमको तो नहीं दिखता है लेकिन मोर को भगवान दिख रहा है, और ये मोर भगवान को ही देख करके नृत्य कर रहा है, भाव हो जाता है, कमल खिल रहा है, ये किसी भक्त का हृदय है भगवान के लिए खिला हुआ है, तुरंत याद आ जाते हैं, गुलाब खिला हुआ है, बोले भगवान के दर्शन के लिए किसी भक्त की आंख खिली हुई है, ऐसे ये भाव बारंबार, ऐसे भगवत संबंधी भावों का उदय होने लगे। स्मरण के बाद भाव आता है बोला, और भाव दोनों तरह के आते हैं, वो इदम के भी भाव आते हैं और अहम के भी भाव आते हैं। अब इस भाव के बाद कभी कभी ध्यान लग जाता है, बैठे बैठे शरीर बिल्कुल अचल हो गया, ध्यान उसको कहते हैं, जैसे आप लोग यहां बैठे हुए हैं ना और हमको देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग महाराज कभी सोने होने के समय में आ जाते हैं ना, और जब देखने लगते हैं तो नींद ही गायब हो जाती है, उनके नेत्र सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि नेत्र की चांदनी तो रहती नहीं, नेत्र के सूर्य ही रहते हैं, तो उनके नेत्र सूर्य के प्रकाश में फिर नींद नहीं आती है, कोई कह दे कि हम बैठे हैं तुम सो जाओ, है ना, तो नींद भाग जाएगी बोला। तो जैसे देख रहे हैं, अच्छा आपका पूरा विश्वास है ना कि हम इस हाल में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और वक्ता को देख रहे हैं, इसमें कोई संकय शंका तो नहीं है ना, कोई संशय तो नहीं है ना। आंख बंद होने पर अपने हृदय में बिल्कुल ऐसे ही भगवान प्रकट हो, है ना, और खाएं पिए हंसें बोलें, और आपके मन में कोई शंका न होए कि ये ध्यान की चीज है। जैसा आपको बाहर ये हाल में मनुष्यों की उपस्थिति जितनी सच मालूम पड़ती है, उतनी सच जब हृदय में भगवान की झांकी मालूम पड़े, दर्शन समानाकार वृत्तिर ध्यानम, जैसे जागृत में दर्शन हो रहा है, ऐसे दर्शन के समानाकार वृत्ति जब हृदय में होवे तब उसका नाम ध्यान होता है। तो स्मरण होना, स्थान स्थान पर भाव होना, है ना, पुत्र आके गोद में बैठा आंख बंद है और आके बेटे ने, है ना, बाल खींच लिया हो, कल कहीं भगवान तो नहीं आ गए, ऐसा ये नहीं कि बेटा आ गया और इसने उपद्रव कर दिया, विक्षेप कर दिया, है ना, आके गोद में बैठ गया, अरे कहीं भगवान तो नहीं आ गए, ऐसा तो स्मरण होवे, भाव आवे, ध्यान लगे और फिर ऐसा संस्कार उसका गाढ़ा पड़े कि जब सो जाए ना तो सपने भी उसी के आवे। तो स्मरण, भाव दर्शन, ध्यान दर्शन और स्वप्न दर्शन, है ना, सपने में भगवान का दर्शन होवे, ऐसा स्वप्न आवे महाराज, अद्भुत अद्भुत। भक्त लोग अपने सपने बताते नहीं हैं, ऐसा कहते हैं कि यदि तुमको कोई अद्भुत अनुभव होवे, कोई चमत्कार का अनुभव होवे, तो उसको पचा लोगे तो पच के वो और बढ़िया निकलेगा, और यदि पचाओगे नहीं, बोल दोगे, तो वो बोल देने से उसकी जो गाढ़ता है ना वो कम हो जाती है, शिथिल हो जाता है, भाव शिथिल हो जाता है, स्वप्न दर्शन। अब देखो उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन होता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए किसी को कि हमको सपने नहीं आते हैं तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे, ये बात एक बीच में शंका समाधान के लिए ये बात कह देता हूं, क्योंकि जिसको छोटे छोटे सपने आते रहते हैं उसको साधन का फल सपने में थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, इकट्ठा नहीं होता, और जिसको बहुत दिन तक सपने नहीं आते हैं उसके साधन की शक्ति इकट्ठी होते होते होते जागृत में एक दिन एकाएक चमत्कार कर देती है, माने बूंद बूंद पानी बहता गया तो इकट्ठा नहीं होगा, और अगर बूंद बूंद पानी नहीं बहा तो इकट्ठा होते होते एक दिन उसकी ऐसी धारा फूटेगी, ऐसा प्रवाह निकलेगा कि वो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि यदि किसी साधक को स्मरण करने पर भी नाम कीर्तन, नाम कीर्तन काहे के लिए, स्मरण के लिए, है ना, अच्छा स्मरण काहे के लिए, भाव पक्का होने के लिए, भाव काहे के लिए, ध्यान के लिए, ध्यान काहे के लिए, जागृत स्वप्न दोनों में भगवान का प्रत्यक्ष होने के लिए। अब यदि किसी को स्वप्न में भगवान का दर्शन नहीं हो तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हमारा इकट्ठा ये संस्कार जो है ये हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कोई जो रुकावट है हमारे अंतकरण में पाप की, कोई जो प्रतिबंधक है, कोई जो भगवान का खेल है, वो जब पूरा हो लेगा, वो जब पूरा हो लेगा तब हमको दर्शन होंगे, ये निश्चित विश्वास रखना चाहिए कि जो जिसने अपने जीवन में कभी एक बार भी भगवान का नाम लिया है उसके लिए अब ये बात पट्टा लिख गया है इस बात का कि एक न एक दिन भगवान भी उसका नाम लेके पुकारेंगे, आप निश्चित समझो, एक दिन एक बार जिसने भगवान का नाम लेकर के पुकार दिया है, कृष्ण प्यारे कृष्ण, एक बार जिसने पुकार दिया है उसको एक दिन भगवान भी पुकारेंगे कि मेरे प्यारे आ जाओ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताश तथैव भजाम्यहम, हम भगवान को एक दिन का पुकारना भी व्यर्थ नहीं जा सकता, एक दिन तुम पुकारोगे तो एक दिन भगवान भी तुम्हें पुकारेंगे, जाना ही पड़ेगा भगवान के पास, विवश होके जाना पड़ेगा, चपत खा के जाना पड़ेगा, है भले कड़ाही में तलने के बाद जाना पड़े, भले नरक की आग में सारे पाप जला के तब जाना पड़े, लेकिन भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार भगवान का नाम लेकर के पुकारा है, अब उसके रजिस्टर में तुम्हारा नाम बिल्कुल लिख गया है। संत ऐसे होते हैं जो निरंतर एक होकर रहना भी पसंद नहीं करते, तो क्या करते हैं, मत्ताद सेवा मदीहा, मेरे चरणों की सेवा करते हैं, उसी में उनकी प्रीति है, और मेरे लिए अपनी सब चेष्टा करते हैं और चार दीवाने इकट्ठे होकर के मेरी चर्चा करते हैं। तीन बात में उनका समय बीतता है, मेरी आज्ञा का पालन, मेरे चरणों की सेवा में रति और परस्पर बैठ करके भगवत गुणानुवाद का संकीर्तन। तो अकेले में कीर्तन तो हो सकता है, पर संकीर्तन तो वो होता है जो संघी भूय कीर्तनम संकीर्तनम कीर्त संशब्दने, भगवान को भली भांति से संशब्दन करना कीर्तन है, और संघी भूय कीर्तनम संकीर्तनम मिलजुल करके कीर्तन करना। अब चार दीवाने इकट्ठे हो गए और भगवत चर्चा चल रही है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र प्रतिष्ठामि नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। भगवान वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, जहाँ भक्त भगवत गुणानुवाद का गान करते हैं वहाँ भगवान। तो जब मन भाव में भर करके बाहर देखता है तो इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन होते हैं, उसकी एक स्थिति होती है। जब तक संसार में किसी वस्तु की आशा रहती है और किसी व्यक्ति की आशा रहती है और किसी क्रिया की आशा रहती है और अहंकार का बल रहता है, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ये चार बात आप ध्यान में रख लो, वस्तु की आशा है ना, और संसार में किसी व्यक्ति की आशा, व्यक्ति हो या ना हो, व्यक्ति रहे है ना, परंतु उससे आशा ना हो, संबंध ना हो, वस्तु व्यक्ति और अपने शरीर से होने वाली क्रिया जब तक इनका सहारा हो जाता है कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, तो नहीं। अन्याश्रय का परित्याग करने में है ना, दूसरी वस्तुओं का परित्याग, दूसरे व्यक्तियों का परित्याग, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता, और अपनी क्रियाएं चाहे बहिरंग हो चाहे अंतरंग, उनके आश्रय का परित्याग, और अहम का जो आश्रय है मैं अपने अहंकार के बल पर इसको प्राप्त करूंगा, इसका परित्याग।